magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio uko na mimi Lomwari Denio Ivuze kwa ushirikiano wa Clovis Niyunkuru. Tuanze moja kwa moja nchini Burundi. Burundi, hukumu ya mwizi wa miwa kwenye shamba la Sosumo linafichua shirika la habari la Burundi ABP. Kifungo cha mwaka moja gera pamoja na faini ya ₽500 franga za Burundi ni hukumu ambayo mahakama kuu ya Rutana ilimtolea Remake Noihiki kwa kosa la kuiba miwa kwenye mashamba ya kiwanda cha Sosumo wakati wa kikao cha kesi za dharura kilichofanyika kwenye kijiji Gihofi tarafani Ukemba. Remake Noihiki, mvulana wa miaka 19 kutoka kijiji Kigomagoma katika tarafa ya Kayogoro mkoani Makamba, alikamatwa na walinzi wa shamba hilo siku ya Jumatano juma lililopita akiwa ameketi akila mmoja. Tayari alikuwa amekata miwa mitatu kama ilivyothibitishwa na walinzi. Noihiki alikiri hatia. Na mtukisalia nchini Burundi, siku ya walimu duniani bila walimu linabainisha gazeti la Iwachu, ambalo nakumbusha kaulimbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii iliyoadhimishwa Rahamsi. Mwanzo wa kunukuu, walimu tunaowahitaji kwa elimu tunayotaka, umuhimu wa kimataifa kushirikia uhaba wa elimu wa walimu, mwisho wa kunukuu. Kauli mbiu hii haiendani kwa vyovyote na hali iliyopo nchini Burundi, ambapo madarasa fulani katika shule nyingi hayana walimu. Katika dokezo lake linalohusu siku hii, linaandika gazeti la Iwachu, UNESCO, shirika ambalo ni la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, kama nilivyosema, linaeleza kwamba katika kiwango cha kimataifa, data hizo zinathibitisha kwamba katika nchi nyingi vizazi, vijana, na walimu wengi wa sasa hawaoni tena walimu kama taaluma ya kuvutia. Kwa mujibu wa UNESCO, kutotambuliwa na kuheshimiwa ni sababu nyingine, kama linavyoonyeshwa na malipo ambayo walimu wanapata katika nchi nyingi licha ya ujuzi wao. Nchini Rwanda, kulingana na gazeti la The New Times, Rwanda ilifunga mitambo yake yote ya kuzalisha umeme wa dizeli mwezi Juni mwaka huu na kusimamisha uzalishaji wa umeme kwa misingi kwamba vyanzo vya nishati ya maji na gesi ya methane nchini humo vilipanuka na kutoa mchango mkubwa katika gridi ya taifa. Akizungumza katika mahojiano na wanahabari Jumapili Oktoba 8, waziri wa miundombinu Jimmy Gasore alisema mitambo miwili mipya ya kuzalisha umeme, Rusumo Hydro Project na Shema Power Lake Kivu Limited, ilifunguliwa hivi karibuni, hatua iliyowezesha kusitishwa kwa mitambo ya kuzalisha umeme wa dizeli. Mradi wa Rusumo Hydro ni mpango wa pamoja wa Rwanda, Burundi na Tanzania. Baada ya operation kamili, inatarajiwa kuzalisha 80 megawati huku kila nchi ikipata 26.6 megawati. Shema Power Lake Kivu Limited ni mtambo wa kuzalisha umeme wa gesi ya methane ambao unalenga kuzalisha 56 megawati. Naam, kutoka Rwanda tuelekee moja kwa moja katika nchi jirani ya Uganda. Gazeti la The Daily Post limechapisha kwamba ofisi kuu ya jukwaa la umoja wa kitaifa NUP kwa ufupi mjini Kamwokya, Kampala, imezingirwa na vikosi vya usalama wakati chama hicho kijiandaa kufanya maombi kwa ajili ya wafuasi wao wanaodaiwa kupoteza maisha kutokana na vitendo vya serikali. Kulingana na gazeti hili, katika tangazo la Jumapili, Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, ambaye ni Robert Kyagulanyi, ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho, alisema kwamba watakusanyika katika ofisi za chama hicho siku ya Jumatatu ili kuwaombea wenzao waliouawa, kutekwa nyara au ambao bado hawajapatikana. Alieleza kusikitishwa kwake na hatua za vikosi vya usalama kuzuia maombi yao. Kyagulanyi alikosoa utawala kwa kuwa mbaya zaidi kuliko wakoloni wale wabadilisha. Kwa sasa Kyagulanyi anasalia kuzuiliwa nyumbani kwake kwa madai ya kumzuia kuhamasisha maandamano. DRC, gazeti la Info Direct limeandika kwamba rais wa sasa wa nchi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alirasimisha nia ya kugombea kwake Jumamosi hii Septemba 7 kwa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi seni kwa ajili ya uchaguzi wa rais Desemba ujao. Mrithi wa Joseph Kabila mnamo 2019 kufuatia uchaguzi wa 2018, Felix Tshisekedi anataka kubakia kiti chake kwa miaka mitano ijayo ili kutimiza maono yake kwa Kongo, licha upinzani kuchukua kuwa alishindwa kabisa katika muhula wake wa kwanza. Baada ya kuwasili, Felix Tshisekedi aliahidi kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, mwathirika wa migogoro ya kivita inayodumishwa na makundi yenye silaha ya kigeni na ya kitaifa. Kwa bahati mbaya, hali imezidi kuwa mbaya kutokana na kuibuka tena kwa waasi wa M23 ambao leo wanamiliki maeneo kadhaa ya Masisi na Rushuru. Na mtutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuelekee nchini Tanzania ambapo gazeti la Habari Leo limeandika kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inajivunia ushirikiano uliopo na taifa la India kutokana na manufaa makubwa ya ushirikiano huo. Rais Samia ameeleza hayo Oktoba 9 mwaka 2023 akiwa nchini India, ambapo yupo katika ziara ya kikazi nchini humo. Samia amesema mbali na mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali, lakini katika sekta ya biashara Tanzania inajivunia kukua kwa sekta hiyo. Mwanzo wa kunukuu, tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja katika sekta mbalimbali kuhusu biashara, namba inaridhisha na imekuwa kwa kiasi kikubwa, na thamani ya miradi inayoongezeka hii inaifanya India kuwa mwekezaji wa tatu mkubwa katika sekta ya biashara Tanzania. Mwisho wa kunukuu, amesema Rais Samia. Aidha, Rais Samia amesema ziara hiyo ya nchini India ni kuonesha utayari wa Tanzania kuendelea na ushirikiano uliopo baina ya mataifa hayo mawili na kuahidi kuendelea kufanya kazi kwa karibu na taifa hilo. Daima nchini Tanzania, gazeti la Mtanzania limeandika kuwa taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili imesema itaendelea kuboresha huduma zake ili kuendana na zile zinazotolewa nje ya nchi ikiwamo Ulaya na India, lengo likiwa ni kufungua milango kwa wateja wa nje ya nchi. Mkurugenzi wa upasuaji wa ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu, Daktari Roha Mchome, amesema ili kuendana na sera ya tiba utalii, walifungua tawi la huduma hiyo kwa ajili ya wagonjwa wa nje ya nchi na Watanzania wanaotoka kutumia huduma hiyo. Amesema wanafanya upasuaji wote wa ubongo, mgongo, mifupa pamoja na viungo. Ameeleza kuwa wameendeleza huduma hizo kwa kiwango kikubwa. Sasa hivi wanafanya huduma ambazo hawapasui kwa kiwango kikubwa kama zamani, badala yake sasa hivi wanapasua kwa kiwango kidogo kuweka matundu. Naam, kutoka Tanzania tulekee moja kwa moja nchini Kenya. Gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa halama ya juu ya maji eneo la Majengo jijini Nairobi imechangia baadhi ya wanaume kususia kuoga kwa siku kadhaa. Wanaume, asilimia kubwa ya wanaume wanavalia nguo zaidi ya mara moja na kupatia kipaumbele matumizi ya pesa zao kwa chakula au nauli. Wanaume wengi wananua maji ya kunywa tu kwa kile wanachodai kusababisha na hali ngumu ya maisha ambayo inatokana na mfumuko wa bei ya bidhaa muhimu. Kulingana na gazeti hili la Taifa Leo, mjini Longai lita ya 20 ya maji imekuwa kichuuzwa kati ya shilingi 20 na 30, lakini hivi sasa wanunuzi wanatozwa hadi shilingi 60. Hali ni kama hiyo katika eneo la Mlolongo, kaunti ya Machakos, ambapo lita 20 ya maji imepanda kutoka shilingi 30 hadi 50 huku baadhi ya wanunuzi wakiuziwa maji taka nyakati za usiku. Na tukisalia nchini Kenya, gazeti la The Standards limeandika kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amekanusha madai ya mgawanyiko ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, akisema wapinzani wao wa kisiasa bado wanakanusha. Bwana Gachagua alisema amejikita kufanya kazi ya rais William Ruto kufufua uchumi na hata tatizwa na mijadala ya kisiasa inayoenezwa kupitia vyombo vya habari. Sina msamaha, sina radhi kuhusu madai kwamba walioipigia kura serikali ya Kenya Kwanza wafikiriwe kwanza wana hisa kubwa katika serikali hii. Ikiniweka matatani na iwe hivyo, alithibitisha. Alisema kuwa hatarudi nyuma katika msimamo wake na kudai kuwa Rais Ruto alikubaliana na maoni yake. Alisema wapinzani wa Kenya Kwanza hawakuridhishwa na serikali na wamejikita katika masimulizi ya kashfa, wakidai kuwa haelewani na bosi wake. Naam, kutoka Kenya tumalizie huko Sudani Kusini, ambapo Sudani Kusini inahitaji haraka ufadhili wa hadi dola milioni 358 kusaidia watu walioturuka makazi yao kutokana na mzozo nchini Sudani, afisa alifichua, laandika gazeti la Sudan Tribune. Waziri wa masuala ya kibini Adam aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Juba kwamba karibu watu 300,000 walikimbia makazi yao hadi Sudani Kusini kutokana na makabiliano kati ya vikosi vya wanajeshi wa Sudani na vikosi vya msaada wa haraka. Kuna hofu kwamba idadi hii inaweza kuongezeka hadi nusu milioni huku mapigano yakiendelea. Arbino Akol Attack alisema serikali ya Sudani Kusini imeidhinisha dola milioni 10 za ziada ili kufidia halama zinazohusiana na maeneo ya usafiri na mchakato wa kuunganishwa kwa wanaorejea. Na kwa dondo hizo za huko Sudani Kusini, hatuna cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Kutoka studio liko na mimi Lomwari Daniel, kwa ushirikiano wa Provisi Ninkuru. Tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.